Ahoj, vítejte u Cnews FM v dalším díle našeho pořadu a budu provázet já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. Já vás teda nebudu provázet a Lukáš dneska nějak prohodil pořadí těch uvítacích slov. Já vím, já jsem už nechtěl, ať je to pořád stejný, tak jsem to dneska přehodil a úplně jsem se v tom zamotal a teď ještě ty to rozmazáváš, takže je to úplně peklo. Takže... Ale když já zkouším dělat nějaký nový úvody, tak to by se to nikdy nelíbí. Já vím, ale já jsem udělal takový normální úvod. Ty tvoje úvody jsou vždycky jako nevtipný, nebo mají být vtipný, ale nejsou, a nic, hrem dál. K těm tématům teda. Dneska děkuju. Zase výjimečně se nebudem bavit o jednom nějakým velkým tématu, ale rozebereme si takový menší tématka, který se tento týden nebo minulý týden staly a stala. A začneme hned z ostra. Protože T-Mobile dostal docela vysokou pokutu 3,6 milionů korun od Úřadu pro ochranu osobních údajů. T-Mobile, bylo to myslím letos v dubnu, tak se přišlo na to, že nějaký bývalý zaměstnanec ukradl data o více než 1 milionu zákazníků T-Mobile a ty potom chtěl prodávat dál. A T-Mobile to v té době, když se to potom provalilo veřejně, to bylo v červnu, tak to se snažil bagatelizovat, říkal, že vlastně zas tak jako osobní nebo citlivý data tam nebyly a že to byla chyba jednotlivce, ne systému. Ale každopádně teďka, když vyšel najevo závěr toho úřadu, tak se zjistilo, že těch údajů nebo těch postižených klientů bylo 1,2 milionu, což vlastně je pětina všech klientů T-Mobile, má jich 6 milionů, to bude pětina. No a zjistilo se, co všechno uniklo. A nebyly tam samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale nebyla tam hesla k účtům, ale to je vlastně jako jediné, co neuniklo, protože ten útočník nebo ten zaměstnanec se dostal ke jménu a příjmení, zjistil datum narození, adresu těch klientů, telefonní čísla, kód zákazníka, to, jaký používají tarif, jaký mají zařízení, jakou mají průměrnou útratu a také jakým způsobem platí za paušál, případně i číslo účtu, z kterého platí. No a tohle mi od T-Mobile to vyjádření, že jim neuniklo vlastně nic moc důležitého, nebo že šlo jenom údaje vhodný pro marketingové účely, to mi přijde hodně nešťastný teda, protože těch údajů tam bylo dost a dají se využít různými možnými způsoby. Co si o tom myslíš? Já si myslím, že T-Mobile se snažil bagatelizovat tuhletu informaci nebo tuhletu situaci a tak trochu se nás snažil rakovat na růžovo, což ostatně jako má v popisu práce, protože jeho barva je růžová, že jo? Jo, ale no, není to šťastný, samozřejmě, jako je asi něco v nepořádku, když nějaký zaměstnanec tam přijde a něco ukradne, tak ta pokuta si myslím, že je docela na místě. Ono mobilní operátoři speciálně patří k subjektům, který uchovávají spoustu, možná úplně nejvíc osobních údajů nebo i citlivých údajů. Oni mají konec konců ze zákona danou povinnost, musí po dobu tuším půl roku schraňovat řadu. Tam ten zákon data retention musí uchovávat obsah, nebo ne obsah komunikace, ale tam metadata s kým, kdy, tak. Kde. Se bavil. Přesně tak. Všechno kolem té komunikace, kromě toho obsahu samotného, to teda jako ne. Takže jakoby operátoři v tomhle směru mají na bedrech velkou zodpovědnost. K tomuhle se, ale k těmhle datům se ten zaměstnanec nedostal. Naštěstí. Což je dobře, jo. Ale i to, co uniklo, jako si myslím, že není zase tak málo, jo. Kdyby unik nějaký seznam jmen a k tomu třeba, já nevím, co ty lidi mají za tarify, tak to by ještě asi nebylo nic hroznýho, že jo, ale... No právě. Na druhou stranu bychom asi měli říct, že v podstatě těch zákazníků by se to snad nějak jako dotknout asi nemělo, že jo, protože ty údaje ukradený ten člověk jako nezveřejňoval, ne nějak? Jo, on se to snažil prodat, alespoň podle těch informací, co máme, ale jako kdo by to koupil, nebo jako co on čekal, že jestli mu to projde, nebo já fakt nevím, jestli ten člověk byl hloupej, nebo já nedokážu si moc představit, jako co by s tím dělal, jako jestli čekal, že se na to nepřijde, nebo co. No to byl buď hloupej nebo naivní. No, mimochodem T-Mobile k tomu v červnu vydal ještě jedno vyjádření a řekl, že všechna data jsou zpátky u T-Mobile, což u informace je jako zvláštní, jo, že můžeš vrátit ukradený rohlík, ale když už se dostaneš digitální datum, tak jak to chceš vrátit? Jo? Jak mohli vědět, že to nemá někde nějaký zálohy a že to fakt nikomu neposkytl? Když se on jim vrátil ten flash disk a oni mu věřili, že jo? Že to je všechno. To mi připomíná, teďka vyšel trailer na nový film o Edwardu Snowdenovi, točí to Oliver Stone, No a tam ukázal, jak Snowden pronesl ty údaje o z NSA a bylo to, měl nějakou flašku schovanou v Rubikově kostce. Tak možná, že se inspiroval a že to takhle taky přenesl. A viděl z Transformery první? No, jo. Tam zase taková ta hezká hackerka měla paměťovou kartu a nějak to maskovala tím, že se šminkuje a šoupla to do těch šminek, myslím, že. Jo, no, tak víš. No, takže jako očividně se to dá udělat. Možná teda, když už o tom mluvíme, tak bychom mohli jenom trochu jako vyjasnit, že je rozdíl mezi osobním údajem a pak rozdíl mezi osobním citlivým údajem. Ty osobní údaje jsou věci jako třeba jméno. Jsou to jednoznačný identifikační údaje vaší osoby, dá se říct. No ale ty citlivý údaje, to už jsou poněkud choulostivější záležitosti, patří mezi ně zdravotní stav váš nebo třeba vaše vyznání a to už jsou věci, na které obecně jako nemá v podstatě jen tak někdo právo. Jo? Nemůže si jen tak vyžádat bez vašeho souhlasu. Z pohledu nějakého zákona, ale... Ano, já mluvím z pohledu zákona. Ale já jsem spíš mluvil všeobecně, protože je to citlivý údaj, i tvoje adresa nebo telefonní číslo nebo datum narození, to jsou to všechno informace, které dneska se dají snadno zneužít třeba v sociálním inženýrství. Jo, že i když třeba ten útočník nezískal tvoje heslo, tak pokud jsi jako průměrný uživatel, Franta, běžnej, tak například hesla můžeš si zakládat na tady tomhle, na tady těchto údajích. Jo, nebo různý obnovovací, jak prostě ztratíš přístup třeba k účtu a máš tam ty otázky na obnovu účtu, tak to jsou jako informace, které se tam dají celkem lehce zneužít. Jasně, proto chytrý služby už tyhle typy obnovení třeba ani nepoužívají, že už jsme tady kritizovali za to Seznam nedávno. Ale já jsem jenom to chtěl vyjasnit spíš na té úrovni toho zákona, protože podle zákona třeba jméno není citlivý osobní údaj. No, to je prostě jenom osobní údaj. No, ale data neunikají jenom T-Mobile, ale unikají i rodičům a vůbec jako všem uživatelům, kteří se nehlídají nebo vlastně nejsou si vůbec vědomi toho, že může někdo jejich údaje zneužít nebo prostě jsou jako taky hloupí, nevím. Ale teďka vyšel takový pěkný blogpost na blogu CZNIKu, ale publikovali jsme to i u nás. A bylo to o tom, která rodiče zveřejňují nahé fotky svých dětí na rajčeti nebo sociálních sítích a jinačích galeriích, protože si myslí, že to je roztomilý, když tam je prostě holčička malá s roztaženýma nohama. A co je zvláštní, jak tady tohle je velmi vyhledávaným cílem pedofilů nebo různých úchylů, protože se zjistilo, že fotky, které jsou třeba ve stejném albu, tak takový ty obyčejné fotky, tak mají třeba desítky zhlédnutí maximálně, protože se na to podívají jenom kamarádi nebo rodina těch obětí. Ale když už je tam jako odhalený něco, tak to má třeba desítky tisíc zhlédnutí. Jo, je to tradiční problém, který už jsme tady naťukávali v minulosti. A lidi prostě nepřemýšlejí, když zveřejňují fotky nebo nějaké informace, ať už na sociálních sítích typu Facebook, ale právě i v těch galeriích. Takže já si myslím, že ani není překvapivý, že uchyláci sledují tyhle fotky, jak jsi tam naznačoval. Naopak, že jo, jako já být uchylák, tak to je logický, že jo, tak si vyhledávám fotky na webech typu Rajče, úplně jako na ně tam koukám, že jo. A ti lidi tam zaprvé nezabezpečují, nebo mají to jako veřejný ty galerie a navíc tam mají povolený, aby to indexoval Google, takže dostaneš se k němu úplně snadno. A je vtipný, já jsem nedávno jsem narazil na jedno takový vlákno na jednom diskuzním fóru a tam se řešilo, nebo lidi tam sdíleli hesla k účtům právě na Rajčeti, nebo přihlášovací jména a hesla, že ty jsi mohl podívat i na ty skryté galerie, které tam jsou, které jsou zaheslované. A taky tam byly asi jako nějaký pornofotky, nebo ne porno, to bych jako neřekl, ale prostě nějaký různý lehtivý fotky, který se asi neměl dostat ven, ale právě třeba ti uživatelé tak měli nebo používali stejné jméno a heslo, jako byl třeba jako název té jejich galerie nebo název toho jejich účtu. Takže opět vlastně slabý zabezpečení a zase lidi si nedbali vlastního soukromí. To nepřekvapí. Heslo. Že? Ale tihle to mají aspoň nějaký způsobem zabezpečený, i když mizerně blbě, ale fakt ty fotky, o kterých mluvíme, tak ty byly normálně jako veřejně dostupný, přístupný a navíc zaindexovaný Googlem. No my to neříkáme moc často asi, nebo já, a že bych někomu třeba doporučoval Facebook, ale Když už třeba ty fotky chcete sdílet, tak je dejte třeba na Facebook a ujistěte se, že tam se dá nastavit viditelnost těch příspěvků, že to opravdu vidí jenom ti vaši přátelé, nebo jenom třeba konkrétní přátelé. Ono jako sdílet fotky pro širší publikum, jak říkám, my to děláme s hroznou lehkostí, ale nikdy nevíte, jako, kdo na ty fotky bude potom koukat a co s nima bude dělat. Že? Ale je to necitlivý i vůči těm dětem. Až potom budou starší, tak se budou divit, co všechno rodiče o nich nasdíleli průběhu jejich dětství, jo. Myslím si, že nebudou jako rádi, že tam ukazovali jejich tam pindíky a tak. No to je vůbec jako nejhorší. Samozřejmě ono se to dělo dřív i že s papírovýma fotkama, ale tak to bylo fakt jenom v tom omezení kruhu rodinných přátel. Já vím, ale to jsem měl fotku doma někde v albu a ukázal si to nějaký návštěvě třeba a byla to jedna fotka prostě ze sta, ale... Ale teďka už to při nejmenším vidí okruh třeba 100 přátel, protože všichni, co máš na Facebooku, nehledě na to, že pak třeba je to i veřejný. A já jako bych fakt nechtěl být dítě, protože ty děti se budou možná hodně divit, jo, až budou starší. A na druhou stranu, možná to těm dětem bude připadat normální, protože ty děti budou přicházet do světa, kde ty osobní údaje nebo ta ochrana soukromí už třeba není tak markantní. Možná, jako já nevím, ale přesně, to by jim nemělo právě přijít normální. Ještě je často zarazit a uvědomit si, že něco je špatně. No to říkáme my, že jo, třeba, protože my jsme zvyklí na svoje soukromí, ale jak říkám, ona ta nová generace může být jiná. Tak jako my jsme v letčem jiný, no, než ty generace. Právě říkám, že ještě teďka je šance to změnit. Ale kdo my jsme, aby jsme to měnili? No, právě. Že? My nemůžeme vyhodnotit, co je správně. To mi přijde jako zajímavý, že už se třeba zmiňoval se ten Facebook, tak na Facebooku se zakládají profily třeba pro domácí mazlíčky, ale i třeba pro ty děti. Jo? Normálně na Facebooku se můžeš registrovat až od 13 let. Což je taky dáno hlavně jako díky americkým zákonům, protože ty nedovolují firmám internetovým, aby ukládali nějaké informace bez souhlasu rodičů o těch mladších dětech. No ale už tam jsou prostě i mladší a třeba i ti, kteří ještě neumí číst a psát, protože jim tam ty profily zakládají rodiče a tak zase tam prostě postují fotky a zveřejňují tam různé věci. To je možná ještě větší úchylnost, než dávat fotky do těch veřejných galerií, že jo, svým způsobem. Jako každý by měl právo rozhodnout se, jestli chce zveřejnit svoje fotky, nebo jestli chce mít ten profil na Facebooku. Samozřejmě tohle to nepovažuji za úplně moudrý. Ale ta debata jako na téma soukromí může být jako hrozně, hrozně dlouhá. Ono konec konců se řeší, že s internetem už žádný soukromí stejně nemáme, nebo někdy možná máme nějakou falešnou představu, ale stejně tam to soukromí moc není. A debatuje se o tom, jestli soukromí je něco, na co máme právo, jestli je to vůbec ještě možný, nebo jestli ho budeme mít. Zatím to ty lidi sami vedou takovým způsobem, že spíš bych řekl, že ne, ale na druhou stranu, jak jsme taky už nedávno říkali, nebo kdysi možná, tak zase ti mladí se spíš přesunují i od těch veřejných sociálních sítí do uzavřených četovacích služeb, ať už mluvíme o Messengeru nebo o WhatsAppu, ale taky používají věci jako Snapchat, že jo, kde vlastně postují ty příspěvky jenom dočasně a pak to zmizí. Jo, takže... Zas tak bych to nezevšeobecňoval, protože ty profily na Facebooku pořád mají. A nejde jenom třeba jenom o ty fotky nahých dětí, ale obecně sociální sítě, zvlášť tyhle ty otevřený nebo nezabezpečený uživateli, tak jsou docela dobrým návodem pro různý nejen úchyláky, ale třeba zloděje. A takový lidi, jo, tam někdo napíše, že jde na dovolenou, ten potenciální zloděj ví, že bude mít prázdný barák, teďka navíc tam třeba má fotky, jak to vypadá u něj vevnitř, takže si může zkontrolovat, jako už přímo si vyčíhnout, pro co tam půjde, takže tohle by se ti lidi měli uvědomit. To taky, ale já zase jako nechci ze všeobecňovat, ale já bavím se o té mladší generaci. Skutečně, když se podíváš na studie vyhodnocující, jak se používají ty sociální sítě, tak ano, oni třeba v profily na Facebooku mají, ale skutečně víc a víc času tráví spíš v těch Snapchatech a podobných věcech. Jo. Ale to pořád jenom se přesunuli do nějaký jiný médium, ale pořád si tam můžeš založit nějaký falešný profil, vydávat se za někoho jiného, protože se podíváš třeba na jeho facebookový profil, uvidíš tam jeho kamaráda, nebo víš, že tam má v přátelích třeba osobu, prostě Jana Nováka, tak si zaregistruješ nový falešný účet na Jan Novák, dáš tam tu fotku, přidáš si ho do přátel a opět z něho můžeš vyloudit nějaké informace. To prostě neřeší, jako jestli to je Facebook, jestli to je WhatsApp, prostě jako tam jde o nějaký úplně jiný principiální záležitosti. To je samozřejmě možný, ale furt bych řekl, že ten příklon, který snaze chránit svoje soukromí, tam prostě je. Jo? I třeba děcka o pár let mladší než já, když třeba procházím Instagram z mýho okolí, třeba co znám, tak to jsou lidi, kteří mají všechno profily neveřejný. Jo? A o přístup k tomu už to musíš zažádat. Oni ti ho samozřejmě pravděpodobně asi dají, jo? Ale jako už to není všechno, jakože by to bylo hrozně veřejný automaticky. Tak to je jenom dobře. No. No a další věc, co mě ještě třeba napadá, on prostě sdílení je takový boom, že jo? My všechno, co děláme, sdílíme. My sdílíme, kde jsme, Instagramy, Facebooky, Twittery, ale jsou tady i věci jako nějaký třeba sportovní aplikace, že jo? Kde taky prostě sdílíme výsledky na sociální sítě. A vem si, že třeba ty chodíš každý druhý večer, já nevím, někam běhat, máš třeba nějaký svůj okruh a ty si můžeš dost jako potom z těchto všech věcí vypozorovat chování toho člověka, kde se ten člověk nachází. A to nemusí sloužit jenom k tomu, aby někomu někdo vykradl třeba barák nebo byt, ale rozumíš, zvlášť jako myslím si, když jsi holka, tak jako se prostě můžeš třeba bát potom i jako nějakých, řekněme, násilných přepadení, jo, nebo to je nebo fakt, něčeho. No, pokud zjistí ten potenciální útočník, že ona třeba odchází večer v nějakou konkrétní hodinu každý den, tak a navíc tam třeba sdílí nějakou mapku, kudy ona běží, že jo. Jo, Endomondo, že jo, to jako. Já třeba taky používám službu na sledování polohy, používám Rantastic, ale mám to, nebo vůbec všechny moje sociální sítě, kromě Google Plus a Twitteru, kde sdílím jenom jako nedůležitý věci, neosobní věci, tak mám zabezpečený prostě, za prvý jako skoro to nic tam nezdílím, a za druhý to mám úplně schovaný, co nejvíc to jde, nebo úplně nejpřísnější možné zabezpečení, který tam jde, ale třeba ten, konkrétně ten Rantastic, tak používám prostě pro sledování nějakých svých sportovních výkonů a to mám taky neveřejný, taky to nezdílím, protože za prvé to jsou jako informace, které slouží jenom mně a nechci, aby to vidělo někdo jinačí, ani prostě přátelé, nikdo, to jsou prostě moje informace a nazdar. Já si myslím, že to je zdravý přístup. Jo? Samozřejmě lidi baží po obdivu a po slávě a potom publiku a chtějí mít svoje profily otevřený, aby mohli sbírat co nejvíc lajků za všechno a komentářů, to je jako logický, ale asi bychom se fakt měli zamyslet, jestli není lepší spíš ty svoje profily uzavřít, protože s tím, jak začnete zveřejňovat o sobě něco trochu osobního, tak s tím přichází velká zodpovědnost a zvyšuje se riziko, že bude někde nějaký problém, že to někdo zneužije, použije proti vám. Jo. No, nakousli jsme trošku Facebook a s tím souvisí ještě jedna taková zajímavá zpráva, která se v posledních dnech odehrála, nebo ještě pořád odehrává. Facebook zasadil, nebo myslel si, že zasadí tvrdou ránu adblockům nebo různým blokátorům reklam, protože přišel na nový způsob, jak zobrazit reklamu na svém webu a měl to být takový způsob, který právě těm blokátorům odolá. No, ale odolával asi jenom 2 dny a potom ten nejslavnější Adblock Plus tak napsal, že teda už to bylo prolomený, že uživatelé přišli na to, jak nastavit filtr, aby to zase ty reklamy byly neprůchodný. No tak Facebook zase změnil tu metodu a adblockeři zase na to přišli, jak to zablokovat a pak se to stalo ještě jako párkrát. A to právě ten mluvčí Adblocku Plus, nebo té firmy AEO, která to provozuje, tak řekl, že to je taková hra na kočku a myš. A nedá se to vyhrát, jo. Facebook prostě bojuje proti tomu, ale prostě nemůže jako vyhrát nikdy. A bojuje hlavně proti těm svým uživatelům, protože jim nedovoluje se samotným jako rozhodnout, aby ten Adblock si nastavili. Na druhou stranu, co je férový, tak Facebook teďka trošku zlepšil nebo zpřehlednil a nabízí víc možností, jak ty můžeš si tu reklamu upravit, aby se ti nezobrazovala nějaká nerelevantní reklamy, prostě z tématy, které tě nezajímají, nebo to můžeš vypnout, aby jako tvoje osoba nebyla nějak spojována s těmi reklamami a jako tohle mi přijde jako takový jako fair věc, ale na druhou stranu tady tohle mají jako podmínku právě k tomu, aby ti lidi ty reklamy neblokovali, což je už takový trošku za hranou. Jo, a tak to je logický, že oni nechcou, aby no, jasně, blokovali reklamy. Že... primárně tady z toho tvoří to, já nevím, kolik 95% jeho příjmu. Já jsem třeba doufal, že to blokování vydrží třeba aspoň týden nebo pár týdnů a to bylo ještě jako rychlejší, jak tu ochranu prolomili. To se nedá vyhrát, prostě pokud tu reklamu vidí uživatel, tak ji prostě vždycky uvidí i nějaký robot nebo nějaký skript, který to má kontrolovat, takže fakt já nevím, Facebook, jestli je takhle naivní. Samozřejmě, že je to hra na kočku a myš, ale na druhou stranu se nedá čekat, že oni by to jen tak vzdali. Oni v podstatě nemůžou, že, svým způsobem to vzdát. Je to asi tak jako, když počítačové hry byly zatížený ochranama. A tam si myslím, že to bylo jako horší než s těma reklamama, jo. Protože tady dostáváš produkt zdarma, ale s reklamou. Když to tu počítačovou hru si koupil za peníze a pak tam byla nějaká ochrana, která ti znepříjemňovala život, jo, přestože jsi byl platící zákazník. Nejde jenom o hry, jde i o třeba filmové disky, že jo, kde taky máš. Jasně, to je to samé. Hodinu, než dostaneš tomu samotnému filmu. Ano, to je dost podobný případ, jo, takže no, ale tak jako ani moc nevím, co k tomu říct, no, jako Facebook se teda chvástal, že teďka překonali adblock, očividně jako vydrželo to 2 dny. Já třeba ani nevím, jestli se to dá vymyslet tak sofistikovaně, aby prostě to nešlo zablokovat, ale já se fakt bojím, že teda asi jako úplně to jednoduchý není, no. No, nepůjde to, to by museli vkládat nějak přímo do těch příspěvků, nebo když tam někdo sdílí obrázek, fotku, takže by mu tam do toho hodil nějaký vodoznak z reklamu, ale to už je zase, to už by zase asi Facebook si dovolit nemohl tady tohle. To je jako, jak jsem kdysi říkal, že třeba někteří začali dělat to, že začali vkládat reklamu na tvrdo třeba přímo do videí. Tím pádem jako se to nedalo odblokovat, že přes ten blok. A Facebook nebo vůbec Google tak mají naději v tom, že dneska už většina toho jejich provozu vlastně se provádí na mobilech nebo tabletech a tam je to blokování v aplikacích trošku složitější. Na Androidu tam jako nějakým způsobem to jde, na iOS myslím jako ne. Počkej, Safari neumí blokovat reklamy? Jako prohlížeče to umějí, ale když to máš v aplikaci třeba toho Facebooku nebo tak, tak... Jo, já jsem zapomněl, že na mobil používáme aplikace. Pravdu díš, no. Tak jedině používat weby mobilní. No. No a dnešní naše malé setkání mikrofonové zakončíme tím, že se budeme bavit o Spotify. Protože Spotify trošku mění věci v poslední době. Já nevím, Lukáš, ty používáš ještě Spotify? Nebo nepoužívám. Ty jsi na Deezeru, že? Já teďka používám Deezer, ale Spotify, mám tam pořád účet, ale je to taková asi až možná čtvrtá služba v pořadí, která mě teďka zajímá, jo, z těch hudebních. Aha, mohl bys vyjmenovat, v jakém pořadí tě zajímají hudební tak služby. Tak Deezer, protože ten používám. Potom asi Google Music, který je takový sympatický v tom, jak funguje a hlavně, že je docela levnej, nebo nejlevnější z těch služeb. A tak potom asi Apple Music. Apple Music, aha. To je zase nějaký divný člověče. Jo, no já teda jsem zůstal u Spotify, používám ho od doby, kdy oficiálně vstoupilo do Česka a je docela fajn, až na pár detailů. Desktopový Spotify umělo zobrazovat texty k písním a je to už pár týdnů, co tato funkce nějak odešla. Nějak došlo k problému mezi Spotify a tou firmou, která dodávala, nebo tou službou, která dodávala ty texty. Došlo tam k nějakým rozporům a ta jejich spolupráce skončila. Se zpožděním teda Spotify na to zareagovalo tím, že odebralo i to tlačítko z toho desktopového klienta. To mě tam chybí, přijde mi jako, že to je škoda. A pak jsem si třeba všiml, nevím přesně v kterém momentě, ztratilo se takový tlačítko, který tě upozorňovalo na nový alba od interpretů a interpretek, který sleduješ. A to byla úplně jednoduchá taková nabídka, nic složitýho, prostě zviděl nový alba. To mi přišlo dobrý, to tam taky není. Místo toho se tam teda teďka objevilo něco, čemu oni říkají Release Radar. Umlám se za svou angličtinu, v mojí hlavě, když jsem si to přehrával, tak to znělo líp. A já ale nedokážu to tak dobře říct, no. A víceméně jde o další playlist, který se jednou za týden automaticky obnovuje. Spotify má už jeden takový a to taky tam vlastně asi není zas tak dávno svým způsobem. Ten první playlist byl Discover Weekly, kde vám Spotify na základě toho, co posloucháte, zkouší doporučovat nějakou úplně novou muziku. To se obnovuje každý pondělí. Teďka teda je tam nový playlist, ten Release Radar, a ten se obnovuje každý pátek. Ale není to prostě taková ta nabídka, jakože tam vidíš přehled nových alb od lidí, který tě zajímají. Jo, je to prostě playlist sestavený z jednotlivých písní od lidí, který sleduješ, ale zároveň i od lidí, který třeba na tom Spotify nesleduješ, ale prostě nějakým způsobem je posloucháš. Jo, takže za mě jako zajímavý, i když bych teda ocenil, kdyby tam zas byl nějaký jednoduchý přehled těch nových alb třeba. Tak moc interpretů tam nesleduješ a... Navíc, já jo. No tak jo, ale interpreti tak vydávají kolik alb ročně třeba jedno, že jo. Takže zase tam asi nemají až tak moc to, co dávat. Takže se ti snaží doporučovat něco jinačího, novýho. Jak ty se dostáváš k nový hudbě? No jak se to vezme? No hele, Já právě jsem zjistil, že docela dobře funguje ten playlist Discover Weekly. Jo, mám ho tady vytažený nahoře, je to první můj playlist a prostě když už mám pocit, že mám všeho dost, že všechny ty svoje písničky poslouchám tady dokola, že už je mám oposlouchaný, což už prostě mám, tak pustím tenhle ten playlist a vždycky se mi stane, že aspoň třeba pár písniček se mi líbí, no a tímhle tím způsobem se dostanu k novým interpretům, že jo, někdy si od nich pustím celý album, zjistím, že mě nezajímá, někdy si pustím celý album a zjistím, že je to fajn a tím pádem mám novýho interpreta, že jo. Takže dřív jsem třeba na Spotify zkoušel nový interprety, protože Spotify, že už dřív nějakým způsobem ti doporučovalo, co poslouchat, že jo, nebo zkoušelo to. Jo, ale měl jsem pocit, že to nikdy nějak nefunguje, že vždycky, když mi Spotify něco doporučilo, ať si poslechnu, takže že to jako nikdy nějak nefungovalo moc, ale s tím Discover Weekly mám docela dobrý zkušenosti. Ale podle mě nejlíp v historii, alespoň u mě fungovalo kdysi Last FM-ko. Ještě když jsem měl hudbu lokálně uloženou tady u sebe na počítači třeba a pouštěl jsem to ve Winampu a měl jsem tam ten scrobler, který to házel na Last FM-ko. Aha. Tak díky tomu jsem se dostal právě jako k té hudbě, kterou jsem neznal, že to našlo nějaký podobný interprety nebo lidi se stejným vkusem, který jsem si potom jako prohlídl ty jejich profily a zjistil, co poslouchají oni. To mi přišlo jako taková zlatá éra, teda v mým případě toho, jak se dostat k nový hudbě, ale dneska jsem taková jako stará konzerva, že poslouchám furt to stejný a navíc starý, jako mě už jako nový věci nějak nezajímají, takže pokud by mě chtěl někdo potěšit, tak prostě nějaká, jako nějaký rockový album z období od 70. do 90. let, tak je můj, jo. Pane bože, zamysli se nad sebou, člověče. No, jako máš pravdu, já jsem taky Last FM-ko v tomhle směru dřív využíval. Já teda skrobluju pořád, jo, ve Spotify pořád ještě je ta funkce, že to umí skroblovat na Last FM-ko. Dělám to už víceméně, ale jenom kvůli té statistice, na kterou se jednou za čas podívám, že mě zajímá, co jsem poslouchal nejvíc za poslední třeba měsíc, tak to ještě nějakou užitnou hodnotu pro mě má. Byť teda jinak ta služba už je překopaná a jako skoro nefungující oproti dřívějším časům, a to je zase na jinou debatu. Každopádně já bych ještě měl zmínit jednu věc. Je tady ještě jeden playlist, který sleduju a který má občas tam nějaký novinky, a to je playlist, který sestavuje můj kamarád. On má docela přehled v hudbě a docela dobrý vkus, bych řekl, hudební. Tím nechci říct, že se sejdem vždycky ve všem, to samozřejmě ne, ale je to člověk, který háže do tohohle playlistu nový alba, který ho zaujmou, a já to hnedka zkouším taky, jo, jestli mě to třeba bude nebo nebude bavit, a tímhle způsobem taky objevuju novou hudbu. Takže pořád je to i o té komunitě. Jo. No a když teda mluvíme o Spotify, tak bychom ještě měli dodat, že kromě toho, o čem jsme hovořili, tak je tam ještě úplně nová herní sekce. To neznamená, jako, že tam jsou playlisty herní hudby, takový tam je jeden nebo dva, ale jsou tam spíš playlisty normální hudby sestavené pro hráče, jo? Což víceméně jako je dost takový, já se tomu trošku směju, jo. Jako jak pro hráče? Jakože při hraní co si jako mají pustit? Přesně tak, jo, jakože hraješ onlineovku, že jo, pustíš si jako nějaký hudební podkres, jo, tak tam jsou takový nějaký nálady určitý, ale to už je takový spíš jako, rozumíš, ty playlisty tam prostě byly vždycky a tohle není vůbec nic novýho, jo. Tak to já bych radši ocenil, kdyby tam bylo víc těch herních alb, protože některé soundtracky z her jsou, nebo snesou srovnání třeba s filmovými soundtracky, jo. A myslím si, že tam toho zase tak moc není, jo, z těch herních. To stoprocentně. Já třeba hodně poslouchám herní hudbu i filmovou, jako to já jsem docela fanda. A Spotify vlastně i s tou herní sekcí spustilo přímo i web, teda jako, myslím, že gaming.spotify.com nebo tak nějak. A tam se v celé jako nahotě ukazuje, že na tom Spotify je těch herních alb v podstatě jenom několik asi desítek, jo, fakt jich není moc, jo, takže taky bych ocenil, kdyby tam tato hudba přibývala víc. Třeba mi tam chybí soundtracky z Bioshocku. Jo. Ok, tak máš ještě k těmhle tématům co dodat, nebo to dneska zatípnem už? Jo, já jsem se tě ještě chtěl zeptat, jestli třeba tě zajímají texty k písním. Asi Deezer nemá takovou funkci, že by je zobrazoval? Má tam tu funkci, no jasně. A ukazuje to i, ne u všech, ale u některých, a ukazuje to i v takovém tom karaoke režimu, že tam máš ty řádky, že ti to zvýrazňuje, co teďka se doma se hraje. Ale moc to nevyužívám, třeba hlavně proto, že ty písničky, které znám, nebo které já nejvíc poslouchám, tak už to jako znám ty texty, že jo? Jo, jo. Tak to jsi mě teďka nahloudal, možná budu uvažovat o tom, že bych přišel na Deezer. Ale není to jako tam všude, jo? To je jako pozor. Není to u všech, není to automaticky, ale je to tam. No a používáš třeba ještě něco jiného v tom Deezeru? Já nevím, třeba Spotify se stává opravdu takovým tím hudebním centrem, že to není jenom o tom, že tam posloucháš nějakou hudbu, ale máš tam třeba i nějakou funkci pro sledování koncertů, jo? Tak něco takového nepoužíváš při hudební službách? Ne, já tam jako maximálně ty playlisty, které mi tam občas nabízí, tak na to kliknu a tam třeba nějakou tu novou hudbu objevím, ale jinak spíš to je pro mě takovej jako Google pro hudbu, jo? Že si tam vyhledám toho, koho mám rád a pak tam sjíždím písničky, ale zas až tak jako náročnej asi nejsem na tohle. Dobře, já už k tomu asi teda nemám co dodat. Takže se uslyšíme zase za týden. Možná. Pokud někdo z nás neumře. Jo. A možná to budu já. Tak za týden. Čau. Čau.